I a totes, benvinguts, benvingudes a Ràdio RSK, al 107.1 del dial, Ràdio Lliure de Nou Barris. Com ja sabeu, quan sentiu aquesta melodia de mestreta, això vol dir que estem a Ràdio RSK i vol dir que estem al programa Planta Baixa. El programa Planta Baixa és el fem el Pau, el Javi, el Ferne i la Martita, també el Dani, però que avui no ha pogut venir, que té visita al metge. Som els nois i noies del CADES, del centre de dia, i això serà un programasso. Cert que no m'oblidi que també han vingut la Clàudia, la Randa i l'Eva a ajudar-nos a fer aquest programa i acompanyar-nos a fer l'excursió que suposa venir aquí. Bueno, i també hi sóc jo, en Pau Fuster. Com esteu? Benvingudes i benvinguts. Aquí, a Ràdio RSK, Planta Baixa. Aquest és el programa que avui anem a fer. I, com ja sabeu, és un programa que es basa sobretot en la música, en els gustos musicals de tots nosaltres. Avui escoltareu 5 temes diferents, una mica variopintos, podríem dir, com sempre passa. Però vaja, tenim una mica, almenys n'hi ha 3 que van una mica junts. I, per tant, així ho farem. Anem a començar pel tema que va triar el Dani. El Dani avui no hi és, com ja us hem dit, no hi és perquè tenia visita al metge, però no passa res, perquè la preparació del programa sí que hi era i el seu tema sí que el posarem. Així que el podrà escoltar doncs, aquesta tarda des de casa seva mateix, perquè ja sabeu que al web de Ràdio RSK tenim el nostre blog del programa de Planta Baixa i allà pengem tots els nostres programes i els podeu escoltar sempre que vulgueu, online o via podcast, us el podeu baixar. Som així de tecnològics i de collonuts. Doncs bé, anem a escoltar el primer tema, que és un tema d'un grup que es diu Tercera República, que és un grup de Madrid, que com si es diu Tercera República ja ens orientem una mica cap a on van encaminats ideològicament, i el tema es titula Sorprendentemente. Sentirem que hi ha un cantant que ens sonarà molt, ja ho veureu. Després us el presento. Ahí va, Tercera República, el tema es diu Sorprendentemente. Apagadas que despiden la jornada en la ciudad que cada día debo atravesar. de Madrid al infierno en este tubo gris. Pasan en la noche el taxista y el viajero, y mientras uno mira al cielo, el otro al contador. Unos friegan suelos mientras otros prenden fuego al cigarrillo que apetece después del café. Y en la cruz limpia notas junto a un porche azul. Fuiste tú la princesa que bajó del bus. Te escribo una postal de mi ciudad con tinta de deseo por perder mi soledad. La calma tiene prisa por llegar, buscar una sonrisa es una aguja en un pajar. Y entre tanta gente, sorprendentemente surges tú. Y entre tanta gente, sorprendentemente surges tú. Venden bocadillos y unos monos cigarrillos y otros de fumar. Es la comercial de la Gran Vía, por la noche y por el día me satura de publicidad. Pero no sé quién comentaba que esto marca bien. Sin estrés, porque llega bien a fin de mes. Te escribo una postal de mi ciudad con tinta de deseo por perder mi soledad. La calma tiene prisa por llegar, buscar una sonrisa es una aguja en un pajar. Y entre tanta gente, sorprendentemente surges tú. Te escribo una postal de mi ciudad con tinta de deseo por perder mi soledad. La calma tiene prisa por llegar, buscar una sonrisa es una aguja en un pajar. Y entre tanta gente, sorprendentemente surges tú. Y entre tanta gente, sorprendentemente surges tú. Sorprendentemente, aquest era el tema del grup Tercera República, que inaugura aquesta minisecció de tres temes que és de la música dels anys 80 i 90. Perquè si us heu fixat, qui estava cantant aquí era un dels cantants de Los Secretos. Per això es diuen Tercera República, perquè són tres cantants i un és el de Los Secretos. Que clar, poca feina deu tenir perquè el germà ja no hi és, oi? Val. I ara anem cap al segon tema, que l'ha triat el Ferne i que també és dels anys 90-80. Per això inaugurem aquesta secció. Ferne, sisplau, il·lustra'ns. Com es diu la cançó? No. Ferne, vocalitza'm més, per favor. Bajo. La. Luz. De. La. Luna. Molt bé. I ara el nom del grup, sisplau. No, Ferne, no. Vocalitza'm més, per favor. Rebeldes, exactament, sí senyor. Doncs anem a escoltar aquest Bajo la luz de la luna de Rebeldes, que és un clàssic, podríem dir un dels grandíssims clàssics del rock and roll barceloní dels anys 80. Allà va, Rebeldes. Yeah. Romàntic, eh? Bajo la luz de la luna, de Rebeldes, amb Carlos Sagarra cantant, i a més, si no recordo malament, estava Dani Nelo al saxo, que nosaltres vàrem tenir l'oportunitat de gaudir del videoclip, de veure el videoclip, i és tremendament hortera, clar. Penseu que estem a mitjans dels 80 i surt Dani Nelo allà jove i fent que s'enamora d'una noia rossa i tot plegat, però eren uns altres temps. Bé, doncs continuem el programa i ho fem ara de la mà del tema que ha escollit el Javi, que ha escollit un tema de Tijuana Blue, que és un grup d'Euskadi, però que en aquest cas no toquen rock o punk, sinó que toquen ska. Tijuana Blue, tots uns clàssics dels anys 80 del moviment Euskaldun, o com se digui, de per allà, i que bé, que el Javi li mola molt. Escoltem Tijuana Blue amb el tema Tijuana Blue. No sé si heu ballat, com diu la cançó, eh? Què haces tu, què haces tu, que no bailes con Tijuana in Blue. Tot un clàssic de l'esca dels anys 80. Bé, i ara hem fet una secció, d'aquesta secció de tres temes d'això, temes de 80-90, bastant representatius, o d'un estil no semblant, però d'un estil que era molt d'aquella època, d'estils d'aquella època, i ara sí que fem un canvi radical, perquè ara anem a un tema que ha escollit la Randa i la Marta, i aleshores, com que tenen gustos diferents, Doncs escolteu, la cosa és molt diferent. Aleshores, anem a escoltar un tema de la Shakira i que es diu Chantaje. Martita, a ti te gusta Shakira? Sí, vale. Pues pues això, pues vamos a escuchar Chantaje de Shakira. A veure què us sembla. Allà va. Vamos, Marta. Cuando estás bien te alejas de mí, te sientes sola y siempre estoy ahí. Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tienes. Oye, baby, no seas mala, no me dejes con las ganas. Se escucha en la calle que ya no me quieres, ven y dímelo en la cara. Pregúntale a quien tú quieras, mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti. Amigo, ves, nunca se sabe, un día digo que no y otro que sí. Yo soy masoquista, con mi cuerpo un egoísta. Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras. Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie. Como tú me tientas cuando tú te mueves, esos movimientos sexy siempre me entretiene. Sabes manipularme bien con tu cadera, no sé por qué me tienes en lista de espera. Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo, que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo. Que en esta relación soy yo la que manda, no pares bola toda esa mala propaganda. Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído. No vaya a enderezar lo que no se ha torcido. Y como un loco sigo tras de ti, muriendo por ti, dime qué pa' mi bebé. ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras, mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti. Amigo, ves, nunca se sabe, un día digo que no y otro que sí. Yo soy masoquista, con mi cuerpo un egoísta. Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras. Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie. Nadie, nadie. Chantaje, puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras. Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie. Nadie, nadie, nadie. All right, baby. Shakira, Maluma, Pretty Boy, you're my baby loba, yeah, Colombia, you feel me? Pretty Boy. Pues aquí està, s'acaba així de cop, no m'ho esperava. Chantaje de Shakira. Sí, sí, la Martita, mira, no sé si l'heu sentit, però està contentíssima. Bé, doncs anem ara a escoltar l'últim tema del programa d'avui, perquè ja sabeu que nosaltres fem un programa de mitja hora a tot estirar, més temps no tenim, i aleshores anem a escoltar l'últim tema, i és el que he escollit jo, oi? Perquè aquí tothom escull, però jo també, perquè jo també faig el programa. Aleshores, anem a escoltar una cançó que es diu Que se sepa, que és un tema bugalú, i està composat i cantat per Roberto Roena, és un tema dels anys 60, i per mi és la versió bona de, no sé si us recordeu allò de Sonrises i Làgrimes, en què ajuden a cantar els nens de si, do, re, no? Que van fent les notes i els nens la van cantant. Aquí al principi també ho fan, però per mi és molt millor. A veure si us ho apreneu. Roberto Roena, el tema Que se sepa. Allà va. Si do re do si do do, la do re do si la sol si la. Si si. hipócrita ya. Cuenta las cosas atrás. Tú y tú debes de aprender. Tú y tú debes y cada cual. Si es así, comprende que sí. Cada cual tiene su que se sepa. Roberto Roena, un temazo per acabar aquest programa número 9 o 10, ara no m'ho feu dir, no me'n recordo i no tinc aquí el bloc del programa i no ho sé, però això, portem 9 o 10 programes, jo diria que 10, sí, oi? 10, m'ho confirmen? La Clàudia em confirma que portem 10 programes, és el desè, estem d'aniversari i per això hem acabat amb aquest supertema. Mira, ja tenim una excusa per haver posat això. Doncs escolteu, que hem de marxar, ja sabeu que d'aquí menys d'un mes, espero que tornem a fer programa, però per avui ja en tenim prou. Recordeu, aquest programa es diu Planta Baixa, som els nois i noies del CADES i fem aquest programa basat en música i avui hem estat aquí la Clàudia, la Randa, l'Eva, l'Alba, el Javi, el Ferne, la Marta i jo, el Pau Fuster. I ha estat tot un plaer fer aquest programa. I espero que hagi estat un plaer per a vosaltres escoltar-lo. Us enviem una forta abraçada, molts petons i fins la propera. Salut!